بدل يا ولا تجسسوا ولا تحسسوا pia ina maana moja kwa maana msichunguzane na wengine katika ulama wakasema tahassasu qiraa hiki itakuwa na maana nyingine ambayo sio maana ya wala tajassasu tofauti itakayokuwa baina ya la tajassasu na la tahassasu tajassus ni mtu mwenyewe akawa anamchungua mwenzake tajassus tahassus ukawa anamchungua mwenzako kupitia watu au mtu fulani hii ni tahassus ambao pia Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa imethibiti qiraa hii itakuwa pia ni haramu itakuwa pia ni haramu mtu akawa anamchunguza mwenzake anawaulizia watu nasemaje juu ya fulani fulani kala nini leo fulani leo uko vipi fulani nasikia amewamba hana sense tano na mfano masuala kama haya haya ni katika mabaya aliyokataza Allah subhanahu wa ta'ala tusiyafanye ولا يغتب بعضكم بعضا ولا وسسنجنيان بعضي او كوسنجنيا wengine kusengenya amekutafsiri bwana mtume katika hadithi sallallahu alayhi wasallam na yeye ndiye mjuzi zaidi wa kujua maana ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala kuliko mwingine alipouliza masahaba je mnajua maana ya kusengenya akasema bwana mtume al-ghiba dhikruka akhaka bima yakrah kusengenya ni kumtaja ndugu yako kwa yale ambayo hayapendi. Kumtaja ndugu yako kwa yale ambayo hayapendi. Huku ni kusengenya. Hii ndio tafsiri aliyotoa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Na yeye ndiye mjuzi zaidi wa kujua muradi na kusudio la maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye amesema dhikruka akhaka bima yakra. Kusengenya ni kumtaja ndugu yako, kumtaja kwa yale ambayo kwamba anayatukia. Ya ima umemtaja katika kwa yale yanayohusu umbile lake au kwa yale yanayohusu tabia zake au hali zake au akili yake au yasiyokuwa hayo mfano mtu akawa anasema fulani bwana ana uso mbaya fulani bwana anatisha huku ni kusengenya huku ni kusengenya au ukamtaja fulani bwana mpumbavu kama vile wa akili mpumbavu le au fulani bwana ni mwingi wa kukasirika ni sharia ulghadhab ana ghadhibika sana haraka na ghadhibika yule fulani bwana hana uelewa wowote huku ni kumtaja ndugu yako kwa yale ambayo anayatukia huku koto kunaingia katika kusengenya kumtaja kwa yale ambayo anayatukia masahaba walipoambiwa haya maneno wakamwambia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ewe mtume wa Allah unaonaje kama ndugu yangu huyo hayo ninayoyasema hata kama atayatukia anayo kweli anayatukia lakini anayo sijamzulia Mtume alayhi salatu wasalam akasema kama atakuwa nayo hayo unayoyasema ambayo yeye anayachukia basi huko ndiko kumsengenya kwenyewe na kama akiwa hana yale unaomsemea kwayo basi hapo utakuwa umekusanya mambo mawili umemsengenya na umemzulia faqad bahatta utakuwa umemsengenya na wakati huo huo umemzushia asiyokuwa nayo kwa hiyo madhambi yanakuwa ni maradufu na hadithi imetaja al-Imam Muslim rahmatullahi ta'ala alayhi. Ni wajibu juu ya msingi wa haya kwa Muislam ajizuie kutokamana na kuwataja watu kwa yale ambayo hawayapendi. Ima akawataja kwa yale ambayo kwamba wapo nayo au kwa yale ambayo kwamba hawapo nayo. Na mtu afahamu kwamba yeye kuyataja ya wenzake katika yale ya aibu hilo hupelekea pia Allah subhanahu wa ta'ala kumsalitishia wale ambao watakuja kutaja aibu zake. Jazaa'an wifaqa, malipo yanayoendana kabisa. Ndio maana mmoja katika washairi akasema anasema كلك عرات وللناس السنن نفوانزا ستاجي عيبو ذا منزاكو كوني ووي ووتو مجا عيب فكلك عرات ووي ووتو مجا عيب wali nasi alisuna, na watu nao wana ndini zao pia. Wewe wote umejaa aibu, na watu nao pia wana ndini. Ndini zao jinsi ilivyoanza. Naam. Lakini ulama wanasema kupo katika kusengenya ambako ni mubaha. Kwa faa ni kule kusengenya ambako kwamba ambako kuna maslahi ndani yake. Sisi tumeona kwamba kusengenya ni kumtaja ndugu yako kwa yale ambayo kwamba yeye mwenyewe hatoyapenda. Hata kama anayo, sio hivyo? Sasa sio kila kusengenya ni haramu. Iko aina ya kusengenya imeruhusika kisheria. Mwezo ukamteta mtu. Wala hakuna dhambi ndani yake. Dalili juu ya hilo, alikuja mama mmoja wa sahaba radhiallahu anha, anaitwa Fatima bintu Qais radhiallahu anha. Alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akimuomba Mtume ushauri juu ya kwamba kuna watu watatu wametaka kumposa, wamemposa. Alikuja Muawiya ibn Abi Sufyan kumposa, amekuja Abu Jaham kumposa, amekuja Usama bin Zaidi kumposa. Kwa hiyo ya Rasulullah, katika hawa na kuomba ushauri niolewe na nani? Na hii dalili kwamba wanawake pia wanatakiwa waone ahlul ilmi katika masala haya yanahusu ndoa. Yeye kama hana upeo, basi awaone wale ambao kwamba wana upeo kutaka ushauri kutoka kwao, kama alivyotaka ushauri huyu mwanamke wa sahaba radhiallahu anha. Mtume alayhi salatu wassalam akaanza kuwataja wale kwa aibu zao, akasema ama Muawiya, ama huyo Muawiya mtoto wa Abu Sufyan, fasuhulukun la malana, bado ni fakiri, hana kitu, hana mali. Na kwenye kuoa, man istataa minkum albaa, sio hivyo? Anayeweza baa miongoni mwenu aoe. Kumlisha ni katika baa, kumvisha ni katika baa, kumnywesha ni katika baa, sehemu ya kumweka wakati atalala ni katika baa, kadhalika sehemu ya juu ya katika baa kumudu kumuingilia. Sasa usisema kwamba mimi kumuingilia alhamdulillah. Je, waweza kumlisha? Waweza kumvisha? Aliuliza Rasul alayhi salatu wasalam, ni ipi haki ya mke wa mmoja wetu juu ya mmoja wetu? Akasemaje, antutimaha idha ta'imta, umlishe utakapokuwa unakula. Wataksuwaha idha ktasaita, umvishe utakapokuwa na wewe unavaa. Kwa maana kama ambapo wewe wala na yeye ale, wewe unavaa nguo na yeye pia vae. Hizi ni katika haki za wajibu kwao. Kwa hiyo Muawiya ni suhulukun la malana, fakiri Muawiya, hana kitu. Maneno haya lau angeambiwa mwenyewe mbele yake angejisikia nini? Vibaya. Amin suhuluku ya Rasulullah. Ama huyo wa pili Abu Jaham, wa amma Abu Jaham fala yadhu asahu an asiqihi, Abu Jaham huyo anapiga huyo shauri yako, anapiga Abu Jaham haondoi fimbo yake kutoka juu ya bega lake, yaani mtu ni mbarab mwingi wa kupiga. Baada ya mtafsiri hivyo, wengine wakasema ni mwingi wa kusafiri, ni traveler. Kwa hiyo hutopata raha ile ya ndoa, mara kenda huku mara karudi na mzigo wake begani, kenda huku abakia nani? Usama. Lakini olewa na Usama ibn Zaid, ushauri wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, olewa na Usama ibn Zaid. Kwa hiyo wale amewataja kwa aibu zao mbili, yule na aibu yake na yule na aibu yake. Hili haliingii katika kusengenya kwamba ha Rasul kasengenya anapata dhambi. La ilaha illa Allah, hasha hasha wa kalla. Na ndio maana wanasema halu ilmu kupitia hii hadithi, wewe Muislamu ukijiliwa na mtu anakuomba ushauri ya kwamba anataka afanye muamala wa kibiashara na bwana fulani, anakuambia fulani bwana anataka tufanye naye biashara, anataka kuniuzia au ameniambia nimuuzie au anataka kunipangisha au kadha, anataka kuniozesha binti yake, je waonaje? Ilhali wewe unajua aibu iliyoko mule katika biashara au kwa mmoja jamaa itapeli, ashawa tapeli vijana kama wanne ninapojua mimi, lazima useme kwa yale ambayo kama unajua kasa yake ni makosa. Sehemu hii sio sehemu kwa baba bwana, wewe tawakkal tu kwa Allah. Kwa nini nikasengenya bwana al-ghaiba? Al-ghaiba. Hapa unamwambia ndugu yako Muislamu. Na yule anaomba ushauri ameaminiwa. Hadithi inasema hivyo. Anaomba ushauri ameaminiwa. Kwa hiyo awe na amana katika kile alichoaminiwa katika ushauri wake. Kama ni binti toka ku kuna kumuoa, sema binti huyo bwana hakufai. Hata kama utakuwa umempenda kufa, lakini bwana mimi nakwambia ukweli. Yule binti hakufai. Hakufai sana sana. Yule binti ni moja, ni mbili, ni tatu, ni nne. Baada hapo una hiari wewe mwenyewe sasa. Kwamba utafunga, utafumba macho, utatia mkono kizani, utatawakkal kwa Allah. Lakini wewe umeshambainishia yanayomhusu. Na hii huambiwi kwamba umesengenya, bali umeambiwa kwamba umebainisha haki. Umebainisha haki. Kadhalika lao mtu akaenda kwa mtu kumsema mtu fulani kwa sababu ya dhulma aliyomdhulumu, hakuna ubaya kadhalika katika suala hilo. Kuna mtu amekudhulumu, ukamwendea mtu kama ukafuata mtu ambaye anaweza kukurudishia lile ambalo kwamba amekudhulumu, ukasema fulani amechukua mali yangu, fulani amenifanya kadha, na mfano masala kama hayo. Kwa sababu imekuja hadithi Hindu binti Ukba mke wa Abu Sufyan, alikuja kwa Abu Sufyan, alikuja kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akimshtaki mumewe kwa yale anayomfanyia. Akasema kwamba mume wake ni rajulu shahih, ni mtu bakhili. Abu Sufyan ni mtu bakhili, hanipi mimi katika ruzuku inayonitosha mimi na watoto wangu ya Rasulullah. Haya maneno lao angezungumza mbele ya Abu Sufyan asingelifurahi. Kina amekuja akasema kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abu Sufyan bwana alinifanya kadha wa kadha wa kadha wa kadha. Kwa hiyo kusema ya mume mbele ya kadhi kutaka ufumbuzi, sema yote wala hakuna ubaya. Lakini hayo hayo kuyasema kwa watu wengine tu haifai, isipokuwa kwa kadhi, kwa yule ambaye kwamba wanaona atakutatulia kwa mujibu ya sharia ya Kiislamu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia yule mwanamke wa sahaba, khudhi ma yakfiki, chukua katika mali yake kile kitakachokutosha wewe na watoto wako, hata kama yeye hajui, bil ma'ruf, lakini chukua kwa wema. Chukua kwa wema. Chukua kwa wema maana yake kile kinachokukidhi tu, sio kama ndio umeshafunguliwa mlango sasa zitanikoma pesa zake zile zitanikoma. Nilikuwa mimi sifanyi kadha, sasa hivi kila weekend inshallah naweza kwenda kusafisha nywele saluni. Kila mwezi mimi nitakuwa na dera langu moja. Chukua kwa wema. Yaani kile ambacho kwamba kitakuendeshea wewe taratibu zako na familia yako, wale walale, fanya hivyo. Chukua kasam pesa yake hata kama yeye hajui. Na hadithi imetajwa na Imam al-Bukhari kwenye kitabu An-Nafaqat kwenye mlango unaosema idha lam yunfiq ar-rajulu lil-mar'a, idha lam yunfiq ar-rajulu falil-mar'a an ta'khudha bighayri 'ilmin. Mlango umeandikwa hivyo. Mume anapokuwa hatoi nyumbani chochote au kinachotosha, basi anaruhusa mwanamke kuchukua sehemu ya pesa pasina elimu ya mumewe. Mlango anaandika hivyo Imam al-Bukhari. Kadhalika anaweza akayataja mtu mabaya aliyofanyiwa na mtu mwingine, hata kama huyo mtu mwingine hana uwezo wa kumtatulia, lakini lengo lake likawa ni kupunguza ile huzuni na maumivu katika nafsi yake. Sio kwa baadhi ya watu wakiwa na matatizo madaktari wanamshauri kwamba yaseme asibakishe kitu. Yaani wewe bwana wewe sema. Sasa hapo unakuwa kufuri. kuliko kubaki nayo yanakukereketa katika nafsi, yanakutafuna kwenye moyo, utapatwa na msongo wa mawazo, utapata na stress mengi, utapata na kadha. Sema kwa angalau ukisema kule ukimpa mwenzako utakuwa umetohoa kiasi fulani. Kwa hiyo anasema shekhi, kadhalika yajuzu, inajuzu idha kana qasdul insan, linapokuwa kusudio la mtu kuyasema, ayukhaffifa alayhi waqta alhuzn, ni yeye apungukiwe na mrundikano wa mawazo na huzuni na maumivu ambayo kwamba yako katika moyo wake, akapeleka mashtaka hayo akawa anayasema kwa yule ambaye kwamba ima ni rafiki yake au mkewe, pamoja kwamba hawezi kumuondoshea hiyo hali, lakini basi kwa lengo tu la kumpa faraja. Hili hakuna ubaya pia. Mkaa na mke wako, mambo mengi yamekubana na kusonga, au mkaa na mume wako unamwelezea, fulani bwana amenidhulumu, ameniambia kaza, ameniambia kaza. Ah, basi inshallah wachana naye, chumwache puzi kaza. Unapunguza sehemu ya yale maumivu ambayo yametanda katika moyo wako. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Sisengenyane. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita? Kwani anapenda mmoja wenu kula nyama ya nduguye aliyekuwa mfu? Fakarihtumuhu, basi lichukieni hilo la kusengenyana kama mnavyochukia kulana nyama za wafu. Wanasema ahlul ilm, maana yake hii aya, Allah subhanahu wa ta'ala mathala subhanahu alghaibata biakli almaita, Allah amemithilisha na amefananisha kusengenya kuwa ni sawa na kula nyama ya mfu. Lianna almayita, kwa sababu mtu mayit la ya'lamu biakli lahmi, hajui, hajui kwamba nyama yake inaliwa. Mtu akiwa mfu hajui nyama yake kwamba inaliwa. Kama anna alhayya la ya'lamu bighaibati man ightabahu, kama ambavyo aliyekuwa hai hajui kwamba anasengenywa huko. Kafananisha Allah kusengenya kuwa ni sawa na kula nyama ya mfu, hajui kama analiwa, ameshakufa. Kadhalika alihai hajui kwamba anasengenywa. Ndio maana Allah akalifananisha hili na hili. Haya ameyataja al-Imam az-Zajaj. Wakasema ulama, wa fihi ishara, na katika jumla hii ya maneno haya ya Allah kuna ishara ila anna 'izza al-insan, kwamba heshima ya mwanadamu kalahmihi, ni sawa na nyama yake. Wa annahu kama yahrumu aklu lahmi, na kwamba kama zile ambazo ni haramu kula nyama yake, yahrumu al-istitaratu fi 'irdhi, haramu kukashifu heshima yake, kuchafua heshima yake, kuharibu heshima yake. Kama ambavyo ni haramu kula nyama ya Muislamu mwenzako, nyama ya mtu ni haramu, kadhalika haramu kumtia dosari katika heshima yake ukawa unamtesa, unamsengenya. Wanasema ulama, wa fi hadha min at-tamthil 'an al-ghaiba wa at-tawbikh li fa'ilha, na bila shaka katika jumla hii ya maneno haya ya Allah ndani yake kuna kuwakimbiza watu mbali na tabia hii ya usengenyaji, na kumzungumza vibaya atakayefanya tabia hii, na kumlaumu na kumzungumza kwa mabaya, ma la yakhfa, yale ambayo kwamba hayafichiki hapa. Yaani mpaka Allah kataja mambo ya kula nyama ya mfu, bila shaka Allah anawafukuza watu na tabia hii mbaya. Kwa sababu nyama ya mtu ni katika nyama ambazo kwamba maumbile ya kibinadamu yanakataa kuila nyama hiyo, na inakimbia kula nyama hiyo. Kadhalika nini, kimbieni tabia hiyo ya kula nyama za wafu. Fakarihtumuhu, basi ichukieni tabia hiyo misili ya mnavyochukia kula nyama za watu, tena watu waliokuwa wafu. Au kama ambavyo hapendi mmoja wenu kula nyama ya ndugu yake, lichukieni hilo pia la kusengenyana. Fakarihtumuhu, basi hilo pia lichukieni. Kama ambavyo mmoja wenu hapendi kula nyama ya ndugu yake, kadhalika suala la usengenyaji pia lichukieni, mithili ya kuchukia kwenu kula nyama za wafu. Wattaqullah, na endeleeni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuachana na yale ambayo amekuamrisheni mjiepushe nayo. Inna Allaha tawwabun rahim, hakika Allah ni tawwab, mwingi wa kukubali toba kwa yule ambaye kwamba atamcha yeye na kumuogopa na atajiepusha kutokana na yale aliyokataza na yale ambayo yanakhalifu amri zake, na yeye pia Allah ni rahim. Kwa hiyo Allah kawatangazia toba wale ambao watayafanya haya aliyokataza, kwamba mcheni Allah kisha tubieni kwake, kwani yeye ni tawwabun rahim. Na huku ni kuwatangazia waja wake wenye makosa misili ya haya toba, na kwamba yeye subhanahu wa ta'ala ana huruma kwa waja wake subhanahu wa ta'ala. Tunishia hapo insha Allah katika aya 12, tukuja kumalizia katika kipindi kilichobaki kuimalizia hii sura. والحمد لله أولا وآخرا والحمد لله رب العالمين.